enamoré y me dio una nena, porque la cantaba bebé, ahora morro de fame. Cantarlo me mandé, me bailar. Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada, e bailar Carmiña, miña enamorada. Baila y otra pasada, a valer una pereira que nunca fue avalada. Ven bailar. Yo en media de seda, en media labrada, en bella Carmiña, miña enamorada, en bella Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo en media de seda, en media de seda, en media labrada, en bella Carmiña, miña enamorada. Ver bailar Carmiña. Bueno, bailar esta, Carmiña, no, esta non vexas esta cantiga o que, ten rodado. Unha é unha fórmula nova, forma nova de interpretación, non? Xa temos outro lado do fío telefónico o noso Xosé Carlos. Veña, vamos chamarlle. Boas tardes, Xosé Carlos. Hola, boas tardes a todos. Boas tardes, compañeiro. Vale. Boas tardes. Xa fixo un gabanza de ti a nosa directora, dixo que temos un presentador da obra de teatro en Lleida, algo fora de serie, que ademais, bueno, sempre tivemos en casi todas as interpretacións teatrais unha presentación de luxo, sí, coa túa aportación e co teu traballo. Bueno, pero nos chamábamoste, aparte de eso, de que nos informaras de actividades da entidade, o que máis nos interesaba era que darlle pulo e información aos nosos ointes con respecto ao premio de poesía que se vai a celebrar a final de mes, non? Bueno, con respecto ao teatro, hai que dicir que temos unha directora que sempre lle bota flores a que menos as merece, de feito. Non é modestia, non é falsa modestia. A verdade é que hai un elenco de mozos e mozas moi, moi rexovenecidos, sí, con moitas ganas, con moito... Algunos son xóvenes con experiencia, non? A verdade, con, sí, moita, sí, sí, con moita experiencia, moitas táboas, a verdade que fan dunha maneira... E uns máis cos outros. Xóvenes... con máis de 50 con experiencia, vamos. No, de verdade que eso es todo un luxo para nosa entidade, para Rosalía, pero sobre todo tamén para a cultura galega en forma de artes escénicas. É, sí, certo que sí, o traballo feito xa no longo destes moitos anos de Anduriña, sí, sí, é moi importante, pero en definitiva se concreta nesta obra Os vellos non deben enamorarse, que non só lle fan mérito ao propio Castelao, senón que a colectividade galega no exterior dalle un pulo moi moi importante. Hai que agradecerlo, darlle gracias a Amelia como coordinadora, como directora, como xermolo de todo isto, pero bueno, a todos vos que participades, porque son eso, os miolos o bueno, o Félmedes. Algo facemos, pero a verdade si, sí, ela mesma nos comentou ao comezo da conversa que tivemos con ela, mantemos aí un momentiño, dixeron que xa levamos 9 interpretacións, e me parece que non hai ningunha entidade en Cataluña, ninguna, non poño ningún nome que teña pois a ben ou que poida decir que xa puidera ou que puxeran en escena 9 pezas teatrais, ademais nalgúnas delas recuncadas, é dicir que representadas en varias entidades, non solamente en Rosalía de Castro, non? E que precisamente ese o noso cometido, ¿no? Como xunta directiva ou como responsable da entidade, ¿no? De decir, nós somos a argamasa, ¿no? O cemento de todas as actividades, lo que queren os socios, evidentemente estamos aí para darlle sentido, darlle espacio, darlle a importancia que merece, ¿no? Uh-huh. En sí, unha sociedade non é nada sen o poder e a convocatoria dos seus socios, e sobre todo pues se hai talento detrás e hai tamén algunha expresión artística, pues moito mellor, ¿no? É o que dicíamos, ¿no? Que trasladando, por exemplo, o que está facendo hoxe aquí, ¿no? Que non houvese detrás unha masa social que apoia, que lle gusta, que atende, que escoita o programa de radio, pues a verdade é que non tería moito sentido. E de feito, pues como está facendo vos tamén nese espacio, nesas horas, tanto aí en San Boi como co compañero Armando como a ti, pois en Radio Cornellá, despois de tantos e tantos anos que le vamos facendo, pois sen ese apoio, sen esas cartas, sen esas entradas, esas pinchadas na propia web, ¿no? Claro. Non dirías que o mellor non paga a pena, é o certo é que hai que aplaudirlo, hai que agradecerlo e impulsalo. Sí, desde logo. Porque vale. eu penso que unha asociación cultural como é Rosalía de Castro, se non salira fora das súas paredes, non tiña sentido. Por suposto, o sea, é o que dicimos, ¿no? De cara adentro, pues somos todos moi moi amigos, facémolo todo pues, o mellor posible, co criterio ese de unidade, de amizade, pero evidentemente tamén nos gusta que nos aplaudan fora ou que saibamos o que estamos facendo, ¿no? Exactamente. É a verdade que tanto o programa de radio que de feito pues escoita en moitísimos lugares de fora e máis os recónditos, porque de feito tamén ligando co tema do premio de poesía, por exemplo, pues hai que dicilo que precisamente ese espacio escoitado fora en moitos sitios tamén fai posible que se enteren das nosas bases, dos nosos proxectos en lugares tan tan dispares como pode ser Australia, pode ser ahora, estaba mirando, por exemplo, os mataselos dos participantes do premio de poesía, quedas abrallado pensando, bueno, pues como pode ser, ¿no? que de cada ano pues haxa en Canberra, en Brisbane, que estamos falando de Australia, en Nova Zelanda e en Inglaterra, e por toda a xeografía de España, ¿no? De decir, de País Vasco, de Valladolid, de Madrid, de Sevilla, estaba mirando ahora de Córdoba, mataselo, porque evidentemente o que hai detrás dunha carta e dun sobrepechado que non sabemos o autor, pues non se pode mirar hasta que se echa o día e hasta que o xurado decida. Pero ver que chegan cartas de lugares tan tan tan especiais, tan lonxanos, pues a verdade que dis, bueno, o a tarefa que estamos facendo entre todos, pues no fondo é maravilloso, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, xa que falas do premio, que tal a participación deste ano? Porque xa seguro que xa rematan a recollita de participacións, ¿non? Sí, xa rematou, estamos agora precisamente pues acabando de perfilar o xurado e esperando tamén alguna resposta por parte da Xunta de Galicia que quixo facer unha colaboración despois destes máis de 25 anos de certame, querían facelo en forma pues de convidar alguna personalidade, algún conferenciante. Pero o certo é que unha vez pechado xa podemos valorar a participación pues como sempre moi moi moi nutrida, moi de moita calidade polo que pudemos ver nos comezos. O máis importante de todo é que non se esquecen de nós, que seguen querendo apoiarlo, porque volvemos ao de antes, ese un certame, unha actividade, se non ten a resposta precisamente dos protagonistas, que son os autores, os poetas, os escritores, o talento, pois tampouco teria moito sentido participar, ou polo menos mantelo, ¿no? O feito é que este ano chegaron moi tarde, tamén por un problema noso que tivemos cun virus que non nos axudou nada a facer o espallamento da convocatoria das bases, pero penso eu que como son xentes e participantes que nos seguen de moitos anos atrás e que se queren seguir participando e colaborando, o mellor non recibiron este ano a nosa proposta ao público, non, nos medios de comunicación no tempo adecuado, pero sí sabían que querían seguir participando e o fixeron. Así que máis ou menos estamos en unha convocatoria moi nutrida de máis de 200 traballos presentados. Nos fixemos unha primeira escolma pois duns 40 e tantos, 50 para que o xurado que o compoña pois poida ter tempo suficiente de traballalo, non? Claro. Tendo en conta que moitas veces tamén incluso algúns dos participantes pois erran algunha das bases, pois pasa dos números de versos ou queda corto no número de versos ou non manda o sobrepechado co nome do autor ou pon o nome do autor ao final do texto, non? Entón todo ese traballo de secretaría que temos que facer antes, anteriormente a eso, a priori, pois tamén non é que nos facilite porque nos doe, que alguén queira participar e non poida porque non cumpre as bases, pero evidentemente temos unhas bases as cales temos que definirnos. Claro. Muy bien. O sea que o premio de poesía este ano vai a estar reñido, si, como casi que todos os anos foi hasta agora, con participacións de alta calidade e con moitísima a participación, como acabas de decirnos, non? Bueno, e a xente que se apunte ou que se anote para poder participar nesa entrega de premios que se fará o último fin de semana deste mes, non? O sábado de mes, sí. A verdade é que sen esa participación, sen esa convocatoria perante a CEA, que podamos ter o noso xurado, a conferencia de cada ano cun persoeiro importante ou principal das nosas letras galegas, pois é unha xornada moi emotiva, moi chea de pequenos detalles en forma en forma de versos, en forma de poesía, en forma de literatura. Lamentaríamos que non que os nosos socios, os nosos amigos, pois non participasen desa CEA, non? Penso que, non recordo de memoria, pero debe estar por menos de 25 euros, penso, CEAR, ou 28 euros, por falo de memoria, e seguramente me equivoco, porque non o recordo, pero sei que unha CEA ainda debe haber prazas, porque máis ou menos caben ali naquela sala, pois son as 80 persoas, dicir que están todos convidados a participar deste evento. Evidentemente teñen que pagar seu ticket, como todo o mundo, claro. Pero sí forma parte de unha noite literaria de moito contido, moita emoción, de moito talento, sobre todo pois, o xurado ese día tamén se ve agasallado coa aportación de todos os nosos socios e as autoridades que tamén veñen, non? Hai que dicir que sobre todo pois que este ano especial temos ademais o 10º aniversario do Premio de Narrativa de Rosa Reboredo, dedicado á familia Reboredo despois daquel fatídico accidente. Momento tan triste. Negativo para a nosa entidade, a perda de nosa ben querida Rosa. Son 10 anos xa de traballo esforzado, queríamos darle tamén un impulso a unha renovación a ese certame, de alguna maneira, pues, darlle máis significación, de outra maneira tamén, convertindo o mellor o tema literario a unha outra xestión de premio a trayectoria de alguna personalidade, ¿no? Así que intentaremos dar sorpresas, intentaremos que se xa unha noite con moita forza cultural, con moito talento literario, poético e narrativo, nas dúas bandas, e sobre todo pues, con alguna personalidade que queira acompañarnos e darlle esa potencia que realmente ten fora de Galicia, porque penso eu, non me doe dicirlo así, ni é fachenda pola nosa parte, ¿no? Que un dos certames máis importantes, tanto dentro de Galicia, no eido poético, que como fora. Bueno, pois, a verdade é que queda convidados, con a túa proposta, quedan convidados os nosos ointes para que poidan asistir o día 30, non? Acabamos de decir, sí, o último sábado, día. Sábado 30 ás 7 da tarde, máis ou menos, será a conferencia. Ainda dubidamos dependendo tamén de que me veña a dar a conferencia. Falta confirmación. Sí, sobre todo polo espacio, ¿no? Por exemplo, se temos unha personalidade que venga acompañada de alguén da Xunta, pois pues, o mellor tamén buscamos unha sala como, pode decir, a biblioteca en Cornellá, ou pode decir, o castelo, ¿no? Buscar unha sala nobre máis para darlle un poquinho máis de relevancia ao conferenciante, pero senón, bueno, temos unha sala no outro local, no segundo local, temos unha sala suficientemente acolledora para que este a gusto con nosa personalidade escollida. Uh-huh. Digo, estamos esperando tamén unha xestión desde a Xunta de Galicia, que quería colaborar este ano, participar reforzando ese acto. Despois disto, pois, xa digo, pasaremos a CEA sobre as 9 da noite ali, no primeiro andar do noso local, da nosa entidade. Uh-huh. Ben, a convocatoria está feita tanto para isto como para asistencia ao fin de semana anterior, o día 23, para ir a Lleida, non? Exactamente. Que ademais tamén hai un autocar para poder asistir a esa visita guiada ali por Lleida, sí. Convidados polo Centro Galego de Lleida, non? Sí, sí. Bueno, de feito, quizáis o mellor non se entendeu na asamblea, expuxemos o caso, e o mellor houve algún socio pois, que se queixou desa, o mellor tamén tampouco non convén falalo así en antena, ¿no? Pero bueno, dicir as cousas como son. Nos pensamos que tiñamos unha oportunidade moi moi fermosa de visitar e facer un intercambio con nosa entidade ben querida, que é Centro Galego de Lleida. A entidade de Lleida Galega, o Centro Galego de Lleida. Ademais, temos moi boa relación, por caso, a Xunta Directiva, co seu presidente. Uh-huh. Dicir que o que buscábamos en ese sentido, é dicir, xa que imos a Lleida, aproveitar a facer unha excursión pola mañá. Uh-huh. Todo o mundo que quixese darnos a entidade, que xa seguro que xa viu a obra de teatro alguna que outra vez, estas veces que xa se representou, pero que tiña oportunidade de vir. Entón, nos dixemos, pois, facemos unha excursión, e a entidade, pois, pon os autocares, os que fagan falta, para que os socios veñan. Uh-huh. sen cargo ningún. E o único que fixemos é pues, decidir que entre todos cada un pagará o seu xantar, sexa por libre ou sexa por parte do que organicemos. Se imos, por exemplo, ao Centro Gallego de Lleida a xantar, e despois podemos ir a obra de teatro. Uh-huh. Así bien. Que tamén era dar unha oportunidade de participar nas xornadas culturais da entidade amiga. Uh-huh. En Lleida, e despois aproveitar tamén de visitar o casco bello dunha cidade maravillosa como é Lleida, ¿no? Como sí, Lleida. Exactamente, sí, sí. Bueno, así, pues, entendendo que non era pechar un acto para o grupo de teatro, que tamén o é, de feito, ¿no? senón abrilo, a que toda a nosa sociedade pues, pudese participar do evento e da escapada. A eso nos queríamos referir precisamente cando indicábamos que a xente podíase anotar na entidade para poder chegarse a Lleida e visitar, a facer unha visita cultural a Lleida. Bueno, si non tes máis ou non podes descubrir máis cousas do premio, pois... No, de momento non é cedo porque teñamos previsto que esta semana pechar varias cousas, pero desde a Xunta nos comunicou o subdirector xeral que tiña esta semana que ven a comezos a unha reunión co secretario xeral precisamente para ir artellando cal era a súa fórmula de colaboración con nos. Uh-huh. Entón non se puido pronunciar nese sentido. Esperamos un par de días, que tampouco, a ver, ainda estamos a tempo, temos 15 días longos por diante. Uh-huh. Pecharemos esta semana que ven todo o tema. Moi ben, pois queda así. Seguro que todos os que nos están a escoitar aquí no Baixo Llobregat achegaranse a nosa entidade Rosalía de Castro, aquí en Federico Soler, nos entendun para poder asistir a ese grande evento que é pues, as letras galegas en Cataluña, porque me parece a mí que é o único que te leva máis de 25 anos facéndose este evento. Non creo que haya xa ninguna entidade que Yo non coñezco ninguna que teña este... Nin outras entidades que levan muchísimos, quizás moitos máis anos, nunca vin... No, quero decir que por antiguidade a nosa ten tanta como a outras, pero quero decir que non hai naide que teña ese pouso, digamos, literario e lingüístico para que faga un acto como ese, non? Sí. Bueno, pues se trata precisamente, o mellor tamén é unha boa oportunidade para decir, non só que o noso non morra, que non debeza, que non veña menos, uh-huh. Senón que ao mellor é dar oportunidade de outros que o coñezan para decir, é unha boa dinámica, aínda que agora, pues claro, é un esforzo tremendo, porque nos incluso chegamos a case morrer de éxito, entre comiñas sempre, dicindo, pues tivemos unha promesa ou un compromiso co anterior legislatura hai dúas legislaturas da Xunta de Galicia, pois de impulsar o premio, de subir máis de 1,000 euros os premios do certame, cousa que pois, representaba pois un alto porcentaxe do orzamento da entidade, compromiso que despois non se levou a cabo, nos que nos deixaron colgados nese sentido un tempo. En efeito, pois nos dixemos, evidentemente, para que a entidade non sufra nestes tempos, era rebaixar un pouco os premios. Pensamos que eso iba a interceder ou iba a afectar a propia participación dos poetas, pero que non foi o caso. O sea, é dicir, nos recibimos sempre traballos de moitísima calidade, unhas máis, outras menos, pero neso non entramos, porque todo mundo que se sinte poeta e escritor pois ten que facer espallar o seu traballo, o que é capaz de facer, no seu talento. E despois a valoración nunca é dicir un sexa máis que outro, senón como a música, non? Un che gusta máis que outra e non sabes por qué. Exactamente. É que a calidade e o talento está sempre aí, o que pasa que o gusto persoal é o que acaba decidindo. Evidentemente no xurado pues, sempre destaca case os 4 ou 5 mellores traballos, sempre destacan porque son especiais. E sempre detrás houbo tanto personaxes descoñecidos como personaxes xa recoñecidos. Sempre houbo unha boa escolla, porque de feito hoxendía os que foron premiados desde hai 25 anos ata aquí hoxe son os máis importantes escritores de Galicia, os máis importantes poetas de Galicia, ou os que descubrimos gañando por primeira vez ao mellor un premio en Rosalía, pois de feito agora pois xa é un talento que xa ten publicado varios libros. Xente consagrada, sí. Está consagrado, hai que dicir pois eso, que o talento se resulta, non? Queda ben patente cando se lee entre pois xa non digo expertos, pero sí persoas que lles gusta a poesía e que teñen pois certo criterio a hora de decidir, non? Pois sí que a lástima que non podamos premiálo con máis, porque eso xa se trata de un esforzo persoal pois da propia entidade, cos seus presupuestos, cos seus orzamentos, non podemos chegar a máis, tivemos que rebaixalo unha cantidad bastante bastante importante, pero sí darlle o mesmo impulso, darlle a mesma forza, e de feito sei que os que participan e sei que os que gañan non o fan nin pola cantidade do premio, nin pola necesidade de ese premio metálico, senón sobre todo polo percorrido que tenga a nosa entidade, polo nome que tenga ese certame e ese premio en sí. Bueno, pois a seguir nesa teima, nese traballo que tendes tan forte na entidade, que non é solamente cuestión literaria, tamén hai celebracións que a semana pasada fixose precisamente un agosto tradicional, sí, galego, e tamén se fará teño entendido, un outro solidario da Ina en combinación con outros a vindeira semana ou a seguinte, non? Sí, o certo é que tanto na entidade en Rosalía de Castro como en Xuntanza, que é a entidade que formamos Rosalía, de Cornellá, Hospitaleta, Casa Galega e Agarimos de Badalona, pois que pensamos este ano que, ademais de gozar cos amigos, cos socios, cos compañeros da Castañada, o que debíamos facer era propoñerlles a todos os socios e amigos e acompañantes que aporten algo aos que están pasando peor, tanto en Cornellá, a través da Botiga Solidaria. Este foi un acto que xa fixemos a semana pasada e que estamos incluso pues, mantendo de recoller o que nos queiran aportar en especies, ¿no? En productos, en cosas necesarias para a xente que o está pasando peor en Cornellá. E, de feito, pues, pensamos facer un acto que aínda tampouco non está de todo definido, porque depende de moitas outras institucións, pero pensamos en facer un gran agosto con unha ou dúas toneladas de castañas en este ano toca Hospitalet, facelo en un centro comercial, en un lugar onde pasa moita xente, e agasallar pois a todas as persoas que queiran colaborar con algún producto, con alguna aportación que non sexa económica, porque nós o que pretendemos pois facer aportar alimentos e produtos de primeira necesidade a xente que o necesita, pois seguir traballando nese sentido solidario. Pues por eso podemos aportar por nos unha castaña galega con unha copiña, un chupito de meus amores, por decir un nome de un producto noso. Un producto que poida colaborar ou un viño como chama, un tostado galego que queira colaborar en ese sentido, pues estaremos abertos e intentando organizarlo para, primero, facer un pouco de ruido alrededor de da nosa Xuntanza, que xa sabedes pues, que é un proxecto maravilloso de máis de 100 rapaces que están traballando polo folclore galego aquí en Cataluña, e o futuro das nosas entidades, ao do mesmo tempo, e da unidade das nosas entidades, pero por outro lado tamén que se vexa que detrás de eso hai pais, hai familiares, hai un nutrido grupo de socios que queren ser solidarios e aproveitar pues, actos deste tipo para decir estamos na rúa, facemos ruido, sobre todo facémoslo ben a xente que o necesita. Exactamente. Bueno, pois eso, agradecemos xo moitísimo. Enviámoste un saludo moi cordial para que continue nesa tarefa. O día e a data podemos volver a repetirlo para que todos aqueles que queiran achegarse a ese magosto tan solidario. Bueno, non, porque depende, non. Estamos aínda falando precisamente con xente do Concello de Hospitalet, sobre todo coa institución, sexa por decirvos algo, pois o IKEA, o Gran Vía 2, o Carrefour, sabes, a institución que nos aporte un certa infraestructura para poder facer a recollida de alimentos o espacio físico onde poder facelo. É unha xección que se está facendo para de cara tamén a semana que ven, supoño que antes posible. Tamén nos veo ben que se retardase, porque sabedes que este ano as castañas costaballe moito chegar, non chegaron a tempo do magosto a maioría, e agora sí que están en plena producción, aínda que non é un ano de moitas, pero sí de boa calidade, entón é o que queremos aproveitar. De feito, estamos traballando tamén cun concello de Galicia, para que veñan, ser, pues, veñan as castañas de alí, e ademais veña o seu alcalde a promocionar tamén eses produtos, esa colaboración para as dúas bandas. Vale, pues, o sea que é unha cousa boa. Non é que sexa un secreto, senón que aínda non está perfilado, claro, como non hai nada pechado, tampouco non conven lanzar as campas a voar, porque non... Sí, sí. O mellor despois se torce, parece que falamos demasiado antes de tempo, non? Sí, pero bueno, non é o que, é unha proposta. Que se estea levando en secreto, pero a cuestión é que non hai nada definido, e hasta que as institucións non se pronuncien, pois a verdade é que o mellor incluso non se pode facer, por decirvos algo, non? O mellor ya xa chegamos tarde e non será feito. Vale. Entón propoñeríamos outra cousa, pois, máis adiante, de cara ao Nadal ou de cara ao Carnaval, non? Entroido. Exactamente, tamén. Bueno, pois... Así que, bueno, pois nada, recíprocamente darvos as gracias a vos por todo ese traballo que estáis facendo, porque o que dicíamos antes entre todos, non? Que se Rosalía non sae a rúa, se non está fora, sexa físicamente visible porque estamos todos fora, ou a través das ondas hercianas, como facedes vos cada semana desde as dúas emisoras, pois non sería igual de factible que se falase de nós, e esperamos que ven, aínda que tampouco non nos importa se falan que falan mal, porque o mellor é por envexa, non? É porque facemos cousas, non? Xa o dicía Rosalía en ese sentido, que falen de min, senón un señal de que estou viva. Exactamente. Vale. Pois esa, que siga vivindo ese traballo que estás a facer, e que, bueno, cando teñamos noticias, volveremos a molestarte, a incomodarte para que nos des información con respecto a ese de calquera traballo. De calquera dun dos programas. Sí, para nada, será un placer seguir nesa teima, nese esforzo, que podamos seguir colaborando todos xuntos nestas mesmas actividades que son como en prol da nosa cultura. Ah, eso mesmo, a prol da nosa cultura, todo vale, porque senón tampouco, a que lle íbamos a dedicar as horas. Vale. Moitas gracias, Xosé Carlos. Despedimoste con unha peza de música máis que temos aquí no noso. Un placer, quédome a escoitala. Moi ben. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Aí vai. Volvemos a escoitar a Radio Cos. Nesta ocasión vai a ser a boda búlgara, me parece. Sí. Non sei. Sí. Un revoludo gaiteiro de pano se dan vestido, como un príncipe cumplido, cariñoso e falangueiro, entre os mozos o primeiro. Costume encantar a lo pola añanciña. Honesta miña gaitiña, as nenas se iden cañar. Sempre pola vila entraba con aquel de señorío, siempre con posante brío, con tambor se acompasaba, y sin a gaita sopraba, era tan voz de soprar, que ben fixera encantar a lo pola mañanciña. Oh, miña gaitiña, as nenas hei de engañar. Todas por el reloj caban, todas por él se morrían. Si o tiñan cerca sorrían, si o tiñan lonxe choraban, mal pecado non coidaban, que coaquel seu florear tiña costume encantar, aló pola mañanciña. Sei de engañar. Esta peza de música sirvenos para despedirnos hoxe do programa Sempre en Galicia. Sempre en Galicia. Este sábado, sabedes, Xoaquín Pixán é un cantante tenor de ópera, ademais de música clásica, que acompañado ao piano por Alejandro Zavala, está nos deleitando con poesía de Rosalía de Castro, sí, sí. Un repoludo gaiteiro, non? Quedanos moi poquinhos minutos. O que queremos é que volvan a conectar conosco a vindeira semana, que estaremos aquí outra vez para informarles, darles conhecimento de todas as cousas. No, mellor quedará aquí un solo dos componentes do equipo, pero bueno, obrigas. Obrigas que hai, pero bueno. Seguro que o programa é, o fará moi ben, seguro. Sairá adiante, como sairá. Diré, sí, señor. Sí. Bueno, con esta peza de música eu digo xa hasta a vindeira semana, que o pasen ben. Hasta a vindeira semana, audiencia. E eu, como digo sempre, pois, esas palabras de Rosalía de Castro. Dichoso daquel que vive soñando, e desgraciado daquel que vive sin soñar. Unha aperta moi forte e hasta o próximo sábado. Cando as veu din pois chorar, cantaban as mañanciñas.